pokazują też ten nie rodzaj zawsze kina. Łatwe czy rozrywkowe, a jednak skupiać uwagę widza. Oby jak najwięcej polskich reżyserów, tak jak Sebastian, tu przyjeżdżało i oglądało, bo z tego jest też chyba ważny krok do tego, żeby sami zaczęli wreszcie, żeby uwierzyli w to, że nie każdy reżyser musi być od razu Kieślowskim czy Wajdą, można być takim jak Stanisław Jędryka na przykład. Znakomite filmy na festiwalu, nie obserwowałem go od początku. Na początku była tutaj Kasia Stoparczyk i też reprezentowała Trójkę, ale byłem kilka dni pod koniec i to, co widziałem, a to, co też słyszałem od gości, to naprawdę same superlatywy. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo Filmowo. Macieju, potwierdzasz, że film Stefana Berli Jack i Mechanika Serca pojawi się w polskich kinach? Czekamy. Tak, oczywiście, bo w zeszłym roku wywiązaliśmy się, Felix z RPA trafił, więc teraz my oczywiście podchodzimy tak samo. Dziękuję. Maciej Jakubczyk, Sebastian Bułtny i Jerzy Moszkowicz. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Ostatni goście Trójkowo Filmowo z Poznania. Do usłyszenia. Ryszard Jedźmiński. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wybierz ofertę Orange Freenet za 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. Szczegóły w regulaminie i u sprzedawcy. Z Orange taniej w MediaMarkt. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Nie dostajmy broni w białych konwojach z Rosji, zapewnia szef samozwańczego parlamentu Noworosji. Prezydent Putin w ogniu krytyki ze strony kanclerz Merkel zarzuca mu próbę destabilizacji Europy. W serwisie także świątecznie u nas finał konkursu Szopek Krakowskich. Separatyści zaprzeczają doniesieniom zachodnich dziennikarzy. W rosyjskich konwojach z pomocą humanitarną nikt nie wozi nam broni. Tak mówi w rozmowie z naszym korespondentem przewodniczący samozwańczego parlamentu Noworosji Oleg Caryow. Od początku sierpnia Rosja wysłała już kilka konwojów z pomocą humanitarną dla Donbasu. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Strona ukraińska twierdzi, że w białych ciężarówkach oprócz najpotrzebniejszych produktów jest również broń i środki łączności. Po co wieźć broń w białych samochodach, na które zwrócona jest uwaga całego świata, to bezcelowe. Jeśli rzeczywiście byłoby takie zadanie, to na pewno nie wożono by w tych autach. Stwierdził przewodniczący samozwańczego parlamentu Noworosji Oleg Caryow. W opinii separatysty tego typu zarzuty mają zdyskredytować działania Rosji w oczach światowej opinii publicznej. To się robi po to, żeby ukryć informacje o tym, że u nas doszło do humanitarnej katastrofy, nikt nam nie pomaga i zdyskredytować tę pomoc, którą okazuje nam Rosja. Wcześniej międzynarodowi obserwatorzy OBWE, którzy pracują na rosyjsko-ukraińskiej granicy, stwierdzili, że nie są w stanie skontrolować ładunków wwożonych na Ukrainę konwojami humanitarnymi, bowiem mandat misji nie pozwala na zaglądanie do wnętrza ciężarówek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec ostro o prezydencie Rosji Angela Merkel zarzuca Władimirowi Putinowi próbę destabilizacji wschodniej Europy. Szefowa niemieckiego rządu mówi o tym w wywiadzie dla gazety Welt am Sonntag. Przenosimy się więc do Berlina. O szczegółach Wojciech Szymański. Zdaniem Angeli Merkel sprawa Ukrainy i aneksja Krymu to tylko jeden z elementów antyeuropejskiej polityki prowadzonej przez Władimira Putina. Jak mówi, Rosja stwarza problemy także innym krajom, które dobrowolnie zdecydowały się na zbliżenie z Unią Europejską, czyli Gruzji i Mołdawii. Jej zdaniem Rosja nie cofa się nawet przed naruszaniem integralności terytorialnej tych krajów. Merkel przypomina, że Gruzja zmaga się z zamrożonym konfliktem o Osetię Południową i Abchazję, a Mołdawia ma problemy z Naddniestrzem. Poza tym Moskwa stara się zwiększać swoje polityczne i gospodarcze wpływy w niektórych państwach bałkańskich. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Morświny mogą wkrótce zniknąć z Bałtyku. Polskich wybrzeży pozostało ich nawet mniej niż 100 osobników. Szacują, jednocześnie alarmują ekolodzy. W ubiegłym wieku mogło być ich nawet 100 razy więcej, ubolewa szef stacji morskiej Helu, profesor Krzysztof Skóra. Można było iść na spacer, na skwer Kościuszki i zobaczyć morświna pływającego przy brzegu Gdyni. Nie było to niczym nadzwyczajnym, zobaczenie morświna u naszych brzegów w latach 20-30. Trochę byliśmy nieroztropni. Walcząc o swoje, zatraciliśmy z pola widzenia interesy tych zwierząt. Zagrożeniem dla morświna są hałasy i zanieczyszczenie wód, ale największym wrogiem są rybackie sieci. Przypominają nasze firanki, tylko są bardzo delikatne, o bardzo dużych oczkach i one, wisząc w toni wody, nie odbijają echa dźwięku, który wydaje morświn, dlatego on ich nie widzi albo nie słyszy, powiedzmy tak prawidłowo. Więc tą siatkę albo trzeba zamontować specjalne urządzenie zwane pingerem, które będzie ostrzegało morświny przed tą przeszkodą, albo zmienić siatkę na siatkę pułapkową, gdzie morświn nie wpłynie, a wpłyną ryby. Morświn to jeden z najmniejszych gatunków waleni. Jego długość nie przekracza 2 metrów. Ważą do 60 kg. Przód głowy jest zaokrąglony, a zęby mają charakterystyczny tylko dla tej rodziny morświnów łopatkowaty kształt. O miano najpiękniejszej walczyło ich 188. 72. konkurs szopek krakowskich wygrywa rodzina państwa Markowskich. Byli najlepsi w najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych. Zrobiona przez nich konstrukcja ma 228 cm wysokości i zawiera elementy charakterystyczne dla Krakowa, m.in. wieżę mariacką i kaplicę zygmuntowską. Renata Markowska przyznaje, że prace nad szopką trwały prawie cały rok. Trzeba zwrócić uwagę na każdy szczegół. Stworzenie szopek w ogóle zbliża nas do miasta, do ukochanych architektonicznych elementów, które widzimy na co dzień i wtedy nie zauważamy takich szczegółów, jakie są realizowane później przy pracy. Także my się tym szczegółom musimy bardziej przyjrzeć, musimy je odwzorować albo właśnie użyć tutaj swojej fantazji, żeby one wyglądały troszkę inaczej. Najwyższa tegoroczna szopka ma 2,5 metra wysokości, najmniejsza zmieściła się w ledowej żarówce. Ciekawostką tegorocznego konkursu jest szopka, która pokazuje kibiców 2 krakowskich klubów piłkarskich, Wisły i Krakowi. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Przed nami pochmurna noc, a z tych chmur na zmianę śnieg, deszcz ze śniegiem lub marząca mrzawka powodująca gołoleć. W Sudetach i w Beskidzie Śląskim opady śniegu. Do tego mgły ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Temperatury będą wyrównane od minus 1 do plus 1 stopnia. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu dziś, tuż po 20. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie konsolę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z kontrolerem bezprzewodowym i 3 grami za 1849 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Paląc przy dzieciach narażasz je na poważne choroby, w tym astmę i zapalenie płuc. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie Prewencja Pierwotna Nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Tylko teraz szalone dni w Orange. Nokia Lumia 1020 taniej aż o 1290 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo nisko. Dzień dobry. Mam nadzieję, że dobry, mimo tego na deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. Zapraszam na siestę, która cieszy się nadzieją, sprawi Państwu trochę frajdy, może rozgrzeje, może nawet jakiś promień słońca w Państwa życie wplecie. No to jedziemy. Pendant des semaines, de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et front, les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient de Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain et aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Y'a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et y'a ceux qui ont fait leur nid près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravel sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris blâmé. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg et chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit des jours, font des tours et des tours à Paris. Tak, też się nabrałem po tych pierwszych kilku taktach. Byłem absolutnie przekonany, że są to chłopcy z Take Six. No może brzmiący odrobinę inaczej, ale w końcu czas nie czeka na nikogo. No ale nie. Szybko okazało się, że Zaz towarzyszą jacyś jej koledzy z podwórka po prostu, ale wyjątkowo uzdolnieni, to po pierwsze, a po drugie z całą pewnością oni akurat płyty Take Six mają na swoich półkach. Tak, to była Zaz z płyty Paris, mojej ukochanej płyty ostatnich dwóch tygodni. Zaz była w Warszawie kiedy przedwczoraj chyba, ja wtedy słuchałem Tomasza Stańko z Przyjaciółmi nie można być niestety wszędzie. Zła wiadomość jest taka, że ZAS postanowiła mimo wydania tego bajecznego albumu nie koncertować w przyszłym roku i może jeszcze zmieni zdanie, ale jeśli nie, to nieprędko usłyszymy, więc ogromnie zazdroszczę wszystkim, którzy nasłyszeli ją w Warszawie. I będzie ona wirtualnym takim gościem, bo nas nie odwiedzi w drugiej odsłonie dzisiaj siesty, ale chciałbym poświęcić jej przynajmniej tryptyk, jej i jej nowej płycie, którą tak lubię. No ale to za chwilę. Teraz Take Six, tym razem już prawdziwi, bo być może się państwo zorientowali, że Take Six także, i to chyba nawet wczoraj, grali w Warszawie, przedwczoraj czy dwa dni wcześniej we Wrocławiu. Słowem, no, rzeczywiście najprawdziwsze perły narzucane są przed nasze uszy w ostatnich dniach w Polsce na naszych rozmaitych estradach. A zatem, żeby też francuskiego, paryskiego tematu nie porzucać przedwcześnie, Take Six z muzyką Michela Legranda. Or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple spinning silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. A tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to the cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in the stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple running silently in space, like the circles that you find near the windmills of your mind. Keys that jingled in your pocket, da-da, dangled in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that I said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Was the sound of this battle just a finger in your hand? The pictures hanging in a hallway, or the famine of the soul. Have remembered them, their faces. Images unwind, the circle that you find, the windmill. Tatu XX naśpiewali Michela Legranda, a my do Francji i do Paryża jeszcze powrócimy, ale to w drugiej odsłonie. Teraz chciałbym, żeby ten motyw francuski, jeśli państwo chcą, żeby tak dosyć łagodnie nam przeszedł w tango, bo tango to jest druga z moich ukochanych płyt ostatnich tygodni. Już o tym mówiliśmy jakiś czas temu w Sieście. No więc zdecydowałem się, że zabrzmi tango Jalousie. I oczywiście wiem, że stworzył je nie Francuz, a Holender, zdaje się. Natomiast to było w latach dwudziestych, nawiasem mówiąc, gdzieś w połowie lat dwudziestych dawno temu. Natomiast to jest ścieżka dźwiękowa z filmu, którego akcja dzieje się w Paryżu. Pamela Nicholson przy fortepianie, Vasco Vassiliev ze skrzypcami. Jalousie nas w świat tanga zaprowadziło ponownie, bo poprzednia siesta w znacznym stopniu była mu poświęcona, a dzisiaj go tylko dotkniemy, bo na wypadek, gdyby ktoś przed tygodniem był w Pernambuco i jednak nas nie słuchał, to chciałem podrzucić tę informację, że jest nowa płyta naszej siestowej przyjaciółki Jasmine Levy i album nosi lakoniczny, ale jak wiele tłumaczący tytuł Tango. No i jest w dodatku przyjemność też audiowizualna, bo cały ten koncert jej z Tel Awiwu z klasycznymi tangami, z towarzyszeniem orkiestry można obejrzeć na towarzyszącym płycie DVD. Jasmine. Así mi no confías a mí, son dos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender. Si sos como te pido, vení juntito a mí y habla como sabes de cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Podemos jugar con nuestras almas los dos. Na żywo z Tel Awiwu Jasmin Levy z ostatniej płyty Tango. I pomyślałem sobie, że taki dzień jak dzisiaj, chłodny, mroczny, ktoś powie zły, można z całą pewnością ocieplić i rozświetlić językiem Cervantesa, którego już dobyła Jasmin przed chwilą, więc może teraz trochę się poślizgajmy po okolice Iberii. Ja nie wiem, czy państwo mają też podobny zwyczaj w grudniu, ale ja robię przegląd płyt i zauważam, do których płyt nie sięgałem przez cały miniony rok, które od 10 lat pozostały na przykład nieotwarte i każdego grudnia pozbywam się, nie wiem, 300-500 tytułów, ale oprócz tego, że się pozbywam tych 500 tytułów, to także mam na przykład takie małe odkrycia, że się zdarzają płyty, myślę sobie, o, do tej nie sięgnąłem wiele lat, ale właściwie kompletnie nie pamiętam, może jest tam coś miłego, więc... Będzie dzisiaj kilka takich płyt, uratowanych w ostatniej chwili. Takich jak ta, to jest Magos Herrera, która jest z Meksyku, ale bywa często w Stanach Zjednoczonych, stąd też skład jej zespołu boski absolutnie. Tim Higgins z trąbką, Adam Rogers na gitarze, na kontrabasie Bagatela, John Patitucci. No, ten temat nie wymaga chyba dodatkowego przedstawienia, bo tyle razy już nam brzmiał, czy to Charlie Hayden sięgał po niego, czy Arturo Sandoval. Magos Herrera dzisiaj w Sieście. Con, con, con, con que, que, con, con, con, con que, que, con, con, con, con que, que, con, con, con, con que, que, con, que, con. La confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, siente las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Con tres palabras solamente mis angustias. Carlos Herrera z albumu Mexico Azul. To jest jedna z tych płyt ocalonych, o której zupełnie zapomniałem, a okazała się naprawdę rozkoszna, a już lądowała w pudle, które miało odjechać do jakiejś szkoły muzycznej spragnionej pięknych dźwięków. Wśród tych pań, które albo nigdy nie występowały w Sieście, albo tak jak Mago Serrera nie występowały od lat, bo zostały przez przypadek zapomniane, jest też Hiszpanka Amparo Sanchez z nowej płyty, którą ktoś życzliwie mi podesłał w ubiegłym tygodniu. Piękna rzecz, mam nadzieję, że i Państwu się spodoba. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Espíritu del sol, de la luna y las estrellas, mares y montañas. Espíritu de la tierra, del aire y el trueno, del agua y el fuego y de nuestros ancestros. Gracias a la vida por mostrarnos cada día que nuestra mente y sentimientos son poderosos, son como el viento, tan poderosos que no lo creemos. De mi corazón, enséñame a amarme, a perdonarme, llévame. Enseñanzas, siete direcciones, danza a la luna, plegaria, canciones del norte al este, del sur al oeste, corazón, universo, centro de la tierra, presente. La puerta de mi corazón. Enséñame a amarme, a perdonarme. Llévame a la luz. Llévame a la luz. Llévame a la luz espiritual. A la luz. Madre Tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. Może powinienem był powiedzieć, że Amparo Sanchez to jest właściwie taki hiszpański country, ale wtedy nie byłoby tej niespodzianki, nieprawdaż? Z płyt Nadesłanych, gdzie panie śpiewają po hiszpańsku. I jeszcze mam taki drobiazg. To jest album, który nosi tytuł, żebym się nie pomylił, Acoustic Travel, a zespół nosi tytuł Acoustic Set. I jest to zespół kapitalnego, muzyka, którego państwo znają przynajmniej od lat 30, bo chyba od tak dawna jest on jednym z frontmenów legendarnej, nie zawaham się użyć tego słowa, grupy Walk Away. I to jest Adam Wendt. No i Adam zazwyczaj, kiedy już nagrywał solowe płyty, bo to nie jest pierwsza, zazwyczaj sięgał po takie elektryczne, para wręcz chwilami jazz-rockowe brzmienia. Ja przynajmniej takie albumy jego pamiętam, a tutaj poszedł w zupełnie inną stronę. Skoro już mówiliśmy o tangu, to chyba ten styl był mu tutaj najbliższy, stąd też akordeony, bandoneony, które tutaj lśnią. Ale nie o tym, tylko o tym, że przyłączyła się do Adama dziewczyna imieniem i nazwiskiem Laura Kubi Viena, która jest Hiszpanką, nie wiem czy zamieszkałą, ale bywającą z radością, czemu się dziwię o tej porze roku, bywającą z radością w Polsce, i wraz z Adamem napisali 3 piosenki na tę płytę. Moim zdaniem rozkoszne, zaraz państwo sami będą mieli okazję się przekonać. Kiedy słuchałem tego albumu po raz pierwszy, to sądziłem, że ten głos może należeć jedynie do prababki Adama. No ale z ciekawości jednak wygooglowałem Laurę Kubi i okazało się, że jest to bardzo atrakcyjna, może 20 o powierzchowności cheerleaderki, jak to jednak brzmienie głosu potrafi czasami całkowicie człowieka zwieść. A zatem ze swojej nowej płyty akustycznej Adam Wendt i Laura Kubi Viena. Dame sabor de la sal de tu piel. Dámelo, lo preciso no ve. Cómo siento yo morir y fallecer. Si me falta tu calor, me prende el corazón, la lumbre del querer. Falta en mí una composición que sin ti se llena de silencios la voz. Tiempos, chendigaduras, la armadura cae a la menor contrariedad. Deshojaré cada margarita y tal vez desnude así también esa vez que reviste tu desdén. Que vista con mi pelo tu despertar, vibrará el universo en cada amanecer. Rózame con la yema de tus dedos sobre mi piel, posarás en mi luna de miel. Mm-hmm. y a la margarita y tal vez desnude así también esa tez que reviste tu desdén. Déjame de vista con mi pelo tu despertar, vibrará el universo en cada amanecer. Rózame la yema de tus dedos sobre mi piel. Rozarás en mi luna, vibrarás en mi luna, soñarás en mi luna. Deme. Adam Wendt z koleżanką Laura Kubi-Villena, Hiszpanka, jak mówi sieć, zakochana w naszym kraju, co sprawia ostatecznie przyjemność, że to nie działa tylko w jedną stronę. A z płyt Cudem Ocalonych mam też taki drobiazg. I wciąż będziemy w języku hiszpańskim. Tym razem będziemy na Kubie wprawdzie. I wciąż będzie to pani, która debiutuje chyba w Sieście. No i to jest naprawdę debiut w ostatniej chwili. Chania Nertin z zespołem Ambos Mundos. Se va de casa, ay qué triste me pongo, pero es que estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, ay qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda camaray que me echó bilongo, nada más que me gusta la comida que me cocina. Esa negra linda, ay, que me echó bilongo. Esa negra linda, camaray, que me echó bilongo. Escondía. Yo no creo en eso. Yo quiero morirme como el pescado, por la boca. Y por una tacita de café me vuelvo loca. Prepárame el café, dame tres tacitas. Chiquitica negrita, mamá, dame tres tacitas. ¿Cómo dice? Ambos Mundos. Przypomnieli mi, że dawno Bójka, nasza przyjaciółka z Kubańczykami, się nie pojawiła, a zatem Bójka z Bebo Valdesem. brisa tiene la risa fácil como tu risa. Duerme allí desde que era joven y en su memoria música nadie la robe. África duerme y alguien romperá su silencio. Cuando despierte se hará bywałe, że ta pieśń tak piękna, proszę przyznać, pojawiła się w Sieście dzisiaj po raz pierwszy. Bójka przy fortepianie wielki Bebo Valdez z gitarą kompozytor tego dzieła Javier Limón, który tak tę piosenkę ułożył, żeby móc potem i on i Bebo zresztą szerokim gestem, pełnymi garściami cytować klasyk Jobima How Insensitive, jak państwo zresztą z pewnością natychmiast usłyszeli. Ponieważ mamy jeszcze chwilę, to niech Antonio Carlos w znakomitym towarzystwie tę jedną z najpiękniejszych swoich piosenek zagra. To jest nagranie, jedno z jego ostatnich, być może jego ostatnie pojawienie się na scenie w ogóle. Dokładnie 20 lat temu, rok 1994, na scenie Carnegie Hall w Nowym Jorku, Antonio Carlos Jobim i Pat Metheny. Carlos Jobim i Pat Metheny wyjątkowo w smokingu na scenie Carnegie Hall 20 lat